Szczegóły w regulaminach promocji, kont, kart i kanałów elektronicznych, taryfie opłat i prowizji oraz słowniku usług reprezentatywnych dostępnych w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 23 października, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Jutro prezydenckie konsultacje w sprawie tworzenia nowego rządu. Mają wziąć w nich udział wszystkie ugrupowania, które wprowadziły posłów do Sejmu. W obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie Zachód nie może zapominać o dalszym wspieraniu Ukrainy, mówił na antenie Trójki był zastępca szefa sztabu generalnego generał Leon Komornicki. W Krakowie rozpoczyna się Konrad Festiwal. Do stolicy Małopolski przyjechali autorzy z całego świata. Mamy pisarki z Indonezji, mamy pisarki z Południowej Korei, mamy osoby z Argentyny. Jutro w Pałacu Prezydenckim rozpoczną się konsultacje dotyczące tworzenia nowego rządu. Przez dwa dni prezydent Andrzej Duda będzie rozmawiał na ten temat z przedstawicielami wszystkich ugrupowań, które wprowadziły posłów do Sejmu. Wiadomo, że nową parlamentarną większość będzie chciał ponownie stworzyć Prawo i Sprawiedliwość. Poseł PiS-u Radosław Fogiel w programie Pierwszym Polskiego Radia pytano to, z kim będą prowadzone rozmowy. Odpowiedział, że ze wszystkimi, którym zależy na rozwoju kraju. My nie jesteśmy przywiązani do żadnych stołków, my nie jesteśmy przywiązani do stanowisk. Nam chodzi o to, żeby polityka, którą będzie prowadził rząd wyłoniony w tym Sejmie, była dobra. Nam chodzi o przyszłość Polski, o przyszłość Polaków i to są najważniejsze sprawy. Tymczasem lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że otrzymał od swojego ugrupowania mandat do prowadzenia rozmów w sprawie utworzenia koalicji rządowej z Koalicją Obywatelską, Polską 2050 i Lewicą. Trzecia droga będzie kontynuować współpracę po wyborach, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz po posiedzeniu Naczelnego Komitetu Wykonawczego PSL-u w Warszawie. Nie chciał jednak mówić o personaliach i o tym, czy PSL poprze rekomendowanego przez władze Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska na premiera. Naczelny Komitet Wykonawczy PSL-u rekomenduje współdziałanie, budowanie koalicji na partnerskich zasadach. Tak jak szliśmy do tych wyborów, nie podkładając sobie nóg, nie dając kuksańców, będziemy współdziałać. Miejsc i odpowiedzialności jest bardzo dużo. Wszystko to będzie przedmiotem negocjacji i ustaleń koalicyjnych, ale o te sprawy na pewno się nie poróżnimy. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Lewica uzyskały w nowym Sejmie łącznie 248 mandatów, a Prawo i Sprawiedliwość 194. Były zastępca szefa sztabu generalnego, generał w stanie spoczynku Leon Komornicki powiedział, że od wyniku wojny na Ukrainie będzie zależeć bezpieczeństwo Polski i całej Europy. Na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia podkreślił, że obecnie ważne jest, by Zachód w obliczu konfliktu na Bliskim Wschodzie nie zapominał o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. To, co ma miejsce w Izraelu czy na Bliskim Wschodzie, jest to swoisty dylemat strategiczny, który w głównym mierze został wywołany, wiadomo, przez Rosję, z inspiracji Rosji, poprzez Iran i tak dalej, żeby stworzyć dylemat dla Stanów Zjednoczonych i Zachodu, żeby odwrócić uwagę od tego konfliktu, który miejsce ma w Ukrainie. No i to po części się udaje. I w związku z tym my musimy w dalszym ciągu utrzymywać tą presję, która była od początku na to, żeby Zachód jednak nie odwracał uwagi od Ukrainy. Dziś po raz pierwszy od kilkunastu miesięcy głównym tematem spotkania unijnych ministrów spraw zagranicznych nie była wojna rozpętana przez Rosję na Ukrainie, ale wojna na Bliskim Wschodzie. Mężczyzna poszukiwany do odbycia kary więzienia został zatrzymany przez kontrterrorystów we wsi Sowina koło Łambinowic na Opolszczyźnie. Rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Opolu, podkomisarz Dariusz Świątczak, powiedział, że kiedy przed południem opolscy policjanci zapukali do mieszkania mężczyzny, zagroził im bronią palną i zabarykadował się. Przez kilka godzin z desperatem rozmawiali policyjni negocjatorzy. Pomimo kilkugodzinnych negocjacji ten mężczyzna nie chciał się poddać. W rozmowie z negocjatorami był coraz mniej racjonalny. Zatem zapadła decyzja, aby do akcji wkroczyli właśnie policyjni kontrterroryści. Ich realizacja okazała się bardzo skuteczna, to co dla nas bardzo ważne. Nikt nie ucierpiał, żaden policjant, ani osoba postronna, ani finalnie zatrzymany mężczyzna. Na miejscu zdarzenia pracują policyjni dochodzeniowcy, zabezpieczają wszystkie narzędzia i przedmioty, które mogły stanowić zagrożenie dla policjantów i mieszkańców budynku. Spotkania z autorami, seanse filmowe, premier, książkowe czy spacer po literackich zaułkach Krakowa. To tylko część atrakcji 15. Festiwalu Konrada. Przez najbliższy tydzień pod Wawelem będzie gościć blisko 100 pisarzy, poetów, tłumaczy i krytyków, którzy spotkają się ze swoimi czytelnikami. Do Krakowa zaproszeni zostali autorzy ze wszystkich kontynentów, mówi Grzegorz Jankowicz, dyrektor programowy festiwalu. Zwróciłbym uwagę na to, że mamy pisarki z Indonezji, Intan Paramadita. Mamy pisarki z Południowej Korei, Bore Chang. Mamy osoby z Argentyny, na przykład Martina Coana, ale także Samantę Schweblin, która

Tak jest. Dziś od chłopców zaczęliśmy. Hello Nasty to płyta z 98. legendarnych Beastie Boys. Właściwie chyba pierwsza rapowa formacja, jakiej w ogóle usłyszałem. I jak rapu nie lubię, tak, ten kawałek Beastie Boys i w ogóle Beastie Boys to jest coś, co uwielbiam. To jest coś, a nawet kto się. A my dziś witamy w składzie. Elżunia Malinowska z Osterami, jest też Paweł Lukiewicz, Marek Pawlukiewicz, który czuwa nad trzecią falą. Znów nie przyszedł, ale nie była czwartą falą, ani piątą falą. Marek Chorodniczy! Oraz Rafał Porzeziński. Cudem zdążyłem, bo dziś premiera filmu Czas na pogodę, o którym coś jeszcze Państwu opowiem, bo film bardzo ważny, tematy porusza. No ale najpierw muzycznie będzie. Będzie muzycznie, teraz chyba smutniej niestety, bo Janusz Grudziński już po tamtej stronie, książę warszawski, którego obiecaliśmy w zeszłym tygodniu, dzisiaj pojawi się z płyty Olśnienie i z utworem Olśnienie. To był 2006 rok. Utwory z tej płyty miały trafić na płytę kultu. Na płytę kultu. Ale w sumie, powiem ci, cieszę się, że się tak nie stało, bo pewnie wtedy nie powstałby książę warszawski. Tak, który on jest jednak trochę inny. Jest osobny, jest wysublimowany, jest wdzięczny i ma naprawdę taki urok trochę chłopacki, bym powiedział, ale jednak przystojny. No to posłuchajmy. Janusz Grudziński, książę warszawski, olśniewa dziś nas. Ciągle powraca to wielkie uczucie. pewność czy wiara. Wybierzcie sami, chciałbym podzielić się swoją radością, ale tracę ją czasami. Wiara to łaska, ale i praca, nadzieja, miłość. Trzy boskie cnoty, do tego jeszcze dochodzi cierpliwość. Sporo jest tego, a więc do roboty. Doświadczenia są wam bliskie, drodzy słuchacze, musiałem jednak poruszyć ten temat, bo on naprawdę najwięcej dla mnie znaczy. Ciągle powraca to wielkie uczucie, pewność czy wiara. Wybierzcie sami, chciałbym podzielić się swoją radością, ale tracę ją czasami. Wiara to łaska, ale i praca, nadzieja, miłość. Trzy boskie cnoty, do tego jeszcze dochodzi cierpliwość. Sporo jest tego, a więc do roboty. Oj, sporo tego jest. Z Kościoła Świętego Zbawiciela w ostatnią drogę Janusz ruszył i powiem, że te słowa, które tutaj padały, trochę takie rekolekcyjne, bym powiedział, zabrzmiały. Tak, tak. A to Janusz Grudziński, kult, jedna z podstawowych właściwie postaci tworzących ten kultowy zespół. Życzymy zdrowia oczywiście Kazikowi, który też... Wraca w trasę. Tak. Jest to wiele dla fanów będzie znaczyło i już znaczy też jego pozdrowienia ze szpitala. Pozdrawiamy bardzo, bardzo serdecznie, ale pozostajemy jednak w takim dosyć smutnym pożegnaniach. Przed nami Julie Cruz z utworem z kultowego też soundtracku do filmu, do serialu Twin Peaks, bowiem odeszła wybitna amerykańska aktorka Piper Lowry, znana znakomitej roli w filmie Carrie, kultowym horrorze. A możemy małą zagadkę, zanim duża będzie? No, oczywiście. To mała zagadka jest taka, z jakim wybitnym Amerykaninem pojawiła się ona na ekranie z takich nieoczywistych. Tak, i nie był to na pewno film Dzieci Gorszego Boga, znakomity, w którym też można było ją zobaczyć, ale przede wszystkim w mojej pamięci pozostanie jako szefowa Tartaku. Catherine Martell albo tajemniczy pan Tojamura z serialu Lyncha Frosta, czyli z miasteczka Twin Peaks. Mąciła, psuła. Jedna z najciekawszych ról tego serialu, a więc przed nami Julie Cruz i ten słynny utwór. Niech spoczywa w pokoju. Thank you. pamięci. Bardzo jesienny i bardzo taki właśnie pożegnalny. Pożegnalny, tak jak cały ten serial w gruncie rzeczy jest nastrajający. Zachęcam tych, którzy jeszcze nie rzucili okiem na Twin Peaks, żeby się wkręcili w tę historię. Piękna jest. A odpowiedź na pytanie, z kim z wybitnych Amerykanów zagrała Piper w jednym filmie? Z kim? Inicjały RR. Nie chodzi o Redforda. Nie chodzi o RG. Nie, to był Ryan Gosling. Nie. Chodzi oczywiście o Ronalda Reagana. Tak. Naprawdę. Kawał czasu w filmie. Wspaniała kariera. Dokładnie tak. A my ale Carrie też super. I to też prosimy, żeby kto nie ale widział. Bez dzieci. Będzie, Panie Boże. No tak, chyba że dorosłe już są. Tak. Dobrze. No właśnie, bo dzieci pozostają dziećmi, nawet jak już nie są dziećmi. To jest ciekawa sytuacja. A trzecia fala pyta dzisiaj? O właśnie, dzisiaj stawiamy taką tezę, znaczy Marek postawił bardzo dobrym tekstem, który opowiada o nowej płycie The Rolling Stones. Proszę przeczytać, bo nie tylko dlatego, że lubię Markę, ale po prostu on umie ująć w zgrabne słowa to, co w niejednym sercu melomana brzmi. I teza jest taka, że rok umarł, czyli że kamień zmienił się w piach, że generalnie dziś nikomu nie jest potrzebny. Ale znak zapytania tam się pojawia od razu. No i pytanie do państwa, czy to prawda? Czy to prawda? Trzecia fala i to jest fanpage, jeżeli tak można powiedzieć, trzeciej fali na Facebooku. Zapraszamy do dyskusji, już pierwsze głosy pojawiają się. A przed nami pierwsza nowość dzisiaj i to jest bardzo ciekawa historia. To jest Trevor Horn i Mark Almond, to jest duet. Trevor Horn znany z Dart of Noise, który zaprosił ostatnio w kilku singlach bardzo ciekawych artystów do współpracy i Mark Almond jest jednym z nich. To jest tak, że 2 czy 3 lata temu Trevor Horn nagrał też płytę z interpretacjami utworów z lat 80. i zaprosił do tego między innymi Sila, między innymi wokalistę ABC, Simple Minds i tak dalej, i tak dalej. Wyszło z tego tak momentami coś fajnego, kiedy indziej może nie do końca ciekawego, ale te autorskie single są bardzo, bardzo ciekawe. A zatem przed nami Mark Almond i Trevor Horn. I znów sentymentalnie. You're begging me to go, then making me stay. Why do you hurt me so bad? It would help me to know, do I stand in your way? Or am I the best thing you've had? Believe me, I can't tell you why, but I'm trapped by your love. I'm chained to your side. We are young. Deep in w ogóle tak będzie trochę delikatnie, subtelnie bym powiedział. Nawet mam nadzieję, że państwo też w nastroju takim lekko jesienno-nostalgicznym, pożegnaniowym. A my jesienne chłopaki. No a teraz będzie taka formacja, co to ją nie doceniam, o tak powiem, bo jak słyszę to tętniące serce głośne Chorodniczego, gdy wypowiada te trzy krótkie słowa Pet Shop Boys, to zawsze jestem zdumiony. Wytłumacz się teraz. Teraz się tłumaczę. Pet Shop Boys z płyty, która jest wznowiona po 30 latach, krótkiej właściwie płyty epki. To jest płytka, która towarzyszyła, Relentless nosi tytuł, która towarzyszyła wydaniu płyty Wery, takiemu trudnemu okresowi w czasie historii duetu Pet Shop Boys, ponieważ oni wchodzili w lata 90. To był trochę czas boomu techno, elektroniki. Oni cały czas w elektronice robili, ale to nigdy nie był ten język. Mhm. Oni musieli się jakoś w tym odnaleźć, wydali właśnie płytę Wery i wydali tę epkę, która była wydana tylko na winylach i w specjalnym wydaniu właśnie płyty Wery. I to jest taka do tańca płyta. I to jest płyta taneczna. Taneczna, ale ona świetnie odwzorowuje to, w jaki sposób Chris Lowe i Neil Tennant patrzyli na scenę klubową i przetwarzali ją na swoją modłę. Myślę, że po latach, zwłaszcza kiedy jej się posłucha, można dojść do wniosku, że to właściwie mógłby być pełnoprawny album Pet Shop Boys, zwłaszcza, że oni nagrywali też takie płyty pod szyldem disco, w których była ewidentnie muzyka taneczna. Mhm. I ona była też markowa bardzo dobra. A zatem wrócimy teraz o 30 lat do tyłu, a też powiedzmy, że płyta Behavior, która ukazała się w 90 roku, dzisiaj obchodzi swoje 33 urodziny. Mhm. A zatem przed państwem One Thing Leads to Another, Pet Shop Boys. Then close your eyes and don't To był czas, kiedy Pet Shop Boys w kreacji scenicznej przypominali mi trochę zespół Devo. Też takie ciekawe nosili nakrycia głowy, dziwne czepki, czy takie jak w Warcapach, bo Devo to takie były pionki właściwie do gry, które oni nosili na głowach. I Pet Shop Boys wtedy zrobili coś bardzo... Wyprzedzili King Size'u jedno pokolenie. Bardzo podobnie. No może coś w tym jest. Wracamy do naszego pytania. Czy rok umarł? Posypały się dlatego odpowiedzi. Pet Shop Boys puściłeś, żeby przypieczętować śmierć tak, roka chyba. Tak, może tak. Pan Cezary pisze tak. Nie umarł. Podobnie jak nie ma końca historii. No, to jest głęboka odpowiedź i coś może w tym być. Mm-hmm. Pan Krzysztof z kolei mówi, że rok ma się dobrze. Na co pan Mariusz powiedział, rok jest już martwy od bardzo dawna. I teraz... Ale chodzi o 23 rok, czy generalnie? Rok. No, ten rok jeszcze nie... Dogorywa, ale jeszcze nie umarł. Pociągnie. I teraz jest ciekawa odpowiedź. W tej ocenie najważniejszy jest PESEL oceniający. No tak, tak. Coś czyli Marek jako staruch powiedział, że rok już umarł. To ciekawe. Ale nie, proszę przeczytać recenzję, bo może z Państwa nie czytali. Tam jest jakaś drobna furteczka i absolutnie polecamy płytę Stonesów. I nawet I wcale się nie cieszymy, bo jeżeli umarł, to mimo wszystko przez smutno. Chwilę się zastanawialiśmy, czy nie zagrać Stonesów dziś. Oni troszkę nie pasują do klimatu naszego, ale może za tydzień zrobimy wyjątek. Na pewno płyty warto posłuchać, ale... Jeżeli będą Państwo mieli ochotę przeczytać tę recenzję, to będzie nam miło i jeżeli się do niej odnieść również. Już niebawem, już proszę naprawdę niebawem będzie nowa odsłona Suzyowa, ale wcześniej ci, którzy tworzyli najlepsze przytulanga lat 80. Czyli PESEL cały czas wspominasz, tak? Forever young and in Italy. I w ten moment, w którym prosisz do tańca w połowie utworu, bo trzeba się było zdobyć na odwagę, nie? I ty spoconymi dłońmi próbujesz tam, no coś, nie wiem, objąć partnerkę. Tak było. Ale dziś nie Forever Young, tylko będzie zupełnie inne nagranie wspaniałych Alphaville, ale z tejże samej płyty. Sounds Like a Melody. Rok 1984, Alphaville, ale teraz nie Alphaville. Teraz tak, teraz czas na Suzy w zupełnie nowej odsłonie. Nie ukrywam, że czekałem na ten album, bo to mój ulubiony. Oj, Rafał czekał, proszę państwa. Oj, tak. I po raz pierwszy jako kwintet tutaj zagrali. Oczywiście Severin Budgie, który na tej płycie z bębnami robi naprawdę wszystko. No jest oczywiście Suzy. No i jest Jon Klein i Martin McCurry, który między innymi akordeonem ubarwia super przebojowy Peekaboo, który otwiera album Peep Show. I w ogóle na tej płycie znajdą państwo wszystko, co najlepsze w Suzy, bo jest i Killing Jar, i Burn Up, doskonałe zresztą, i Carousel, i Turn to Stone. I w ogóle słucha się tego wspaniale. Melody Myślałem, Maker. Peekaboo, muszę ci powiedzieć. Nie, nie, Peekaboo nie mógł być, bo to single jest w ogóle. Tam, nie, nie, nie. Dla mnie królowa na tej płycie jest tylko jedna, zaraz ją usłyszymy, ale chcę powiedzieć państwu, że Melody Maker po wydaniu tej płyty w 88 napisali, że to najbardziej zdumiewająca płyta. Zdumiewająca. Dużo tam się naprawdę dzieje, bo jest też takiego trochę czarnego, nowofalowego grania, ale jest oczywiście pop, taki trochę zakłamany, zafałszowany, jak to u Suzy. No i jest wokaliza. Tata, a może o tacie później, ale najpierw posłuchajmy. To jest Rapsody, oczywiście, tylko o to mogło dzisiaj zabrzmieć, czyli Rapsodia, 6 minut 21 sekund fenomenalnej muzyki dla państwa z albumu Peep Show. Ten utwór kończy ten album. Album, wsłuchajcie się w wokal. Oh. właśnie mówiłem, że tyle razy przesłuchiwałem tę piosenkę i nie mogę się zgodzić na to, żeby nie zabrzmiała do końca. Jeszcze 10 sekund. Zdzisław Beksiński, który, jak wiemy, był ojcem Tomka, Trójkowicza zawołanego, był stale tą Suzy maltretowany, że się tak wyrażę. I dopiero po usłyszeniu Rapsody powiedział, no dobra, jednak umie śpiewać. Czyli był zmaltretowany porządnie. Tak. No ale dobrze, no Suzy w takim razie pięknie nam zabrzmiała. Długi, długi utwór. A nie najdłuższy z dzisiejszych. A przed nami już niedługo, już za kilka tygodni, przepraszam bardzo, 11 listopada się zaczyna festiwal Sound Edit, na którym gościć będzie Brian Griffin, wybitny fotograf, twórca teledysków, okładek płyt, między innymi płyty Black Celebration zespołu Depeche Mode. Ukazał się specjalny album. A co znaczą te znaczki tam z boku? Rozszyfrowywały się kiedyś? One są przy każdym utworze. No to one nie rozszyfrowałem, ale każdy jest przy... Była taka wkładka z tymi znaczkami, ale przy każdym legendy. Utworze. Bez legendy, tak. Prostu... I one potem funkcjonowały na koszulkach faktycznie. Aha. Dalej. No, i tak. Brian Griffin będzie gościł właśnie podczas festiwalu Sound Edit w Łodzi. No i nie możemy w związku z tym nie puścić niczego z tej płyty. Znaczy, a zatem... Czegoś. No. Nie możemy... Nie możemy, ale chcemy. Ale, no... Znaczy nie możemy nie puścić, a chcemy puścić. A i już nie ma co. Depeche Mode, A Question of Time. I can see them now.